Tata nyasaye omotungi goro ne so na vyonse viro. Oye weba konobo nene kia kwa weneire. Watu lendire kene kuru asema ambia. Paka vona asema roko vii. Aba yuko kwa lendia wa minta sobo tukobu wale ngobo tambe kwa waikiri asema ambia boji kukia muka. Wale nsiobu rutubu hao. Pia muna asenche watu lendire kuru asichiga asicheito ao ao nyuma yechu mengima. Endera watu lendire asige sasi mereke kia radio. Tunya akwa toko umea na busira na asenge chobu wa matevuyenka. Ikia gira nyaso ito. Onaro muro beri wakore tobe ne gendo kwa ete mwanya bantege. Chenu kitabu ate kemoa. Aso mwondo edeni. Nyuma Adamu atalali rituna. Pono. Wetira sobu yobo iga. Na mavira mange. Watu rochere te nyaso ito na wanyatu wasaretia. Na hindi naboga netieto ila na asomo gondoria. Asomo robili urugwe nyangi entangani. Eto hende kovero oro kukubaka botambe nyasaye. Wono igatu achira senchira ya vena ditani kekima toko sabama avira senchira yeneri asetuwa kawaseiri. Avira nyakantu wakuona mangana wako heche nyasase wikiengima. Avira nyakantu warengere ili virengere ili vitego kubaka nyasase wikiengima. Wana abana waba kena abana naba achira sense ya maa senge njeo tegelera. Tuwasabe nyasawa itokuwa nene intu kero ya omu ita senchira ya vene munu wala olewe nerete. Kubwa mono, unyareko wa woku imo kewewe igoro na gotogi wa kare na kare. Inyareko banko kuhende ya kewewa imo kewewe igoro. Nyasawa kero ayendoko untumia mune kewe kero. Omono yominto, omona yune aso ya toko buwate na singi choko soma na kuma soma. Wano, umoikomo chenu tigato rae. Ere tie tu anyewe kia sama wako onye seseni asin chila ya vene. Noyo minto, chere maa na wako buwate na nabara vonsi ama naba buwate ni vonsi. Aso itoe weba ako nobo nene kubwa mono, tole mtole masuburu tibu hao. Lero, ayatula aveto kuegera, tuwanyabe kia sama waka huku anamu na intu weta somo ikomo chenu. Ayatobu onche ilibuwa vena asichinka chete kia tuwabuli asita lichari ya Yesu Kristo Roma voria. Amina. Aba anchoa ewiki aera mtuwa ligere lia toka roranga inki geko era. Aba angina vako lera, aba gaka vako lera, aba rambi vako lera, aba randi vako lera. Aba buwatani bakolera, chiserekali chikolera, inki yekolera, kero monta kolera so uboiko buwense, igoro ya havana baito. Ayana watu waligerelia wikieria, natokaro alichivuli nene, ligatocheranga, niwa bakolera, na kero yomoni gakolera, senge jotuwa avunile emesingi, gose oboroso buwanya sae. Na senge ncheyo tuangire lietari yae. Tuangile kuhende asare, tuangile kuhende kuligichi semi asare, ono tukanyoranga asenchere yu, nyaso ito, otobu ato kire, niko tomenye tobo gimobu ito, potabu ati, umwerekeo, nobo gimobu, vile rombina era, vile rombi jende, eta wana wa minto, na inde kutetika dioka tuwele nila somo nene, Tuhira na sare, tuhira maavera, tosaba maavera, anyakoboko tuavera. Na lionga kie ndevi lero vila asige, vila akea na ase chinka chepo. Na bo igoto kalie ribo riare kobo rianga, ine omoto natare asomo lero. Osaseri era liomo lero. Na ekene tanyara kobo koya. Adala maana tuwa liete, kero tuwa somete wikiria. Tukawanga kene goikoye, goikonya alekoma gosambua magora ae kerora atacha siri era liyo moleru. Tukalige tukawala abana baito, asetuwa baidire, niko mago somi wana saitani, na nyasao usie keidu morangu usiko, headmaster ya avon saitani, improvement pia avon saitani, head teacher ya avon saitani, class teacher ya avon saitani, bono lende, Inkiora nyore, kosenkuwa makiora nyore kuruwa saba anabu. Tukariye, tukaranogo sareka, ogo sareka, ogo sareka. na wetera soko sare koko tokarora muna koko eta madara go soko eta me chanda sa bai boli dakina yo mura so ko en zoro moi boli akino mo go kono ri nga bali bara agenda somo nene bali yo mo ngai ne jise mi ti ko wa sanya sai abuo amaliga ne birero en kayabo ne nyare ko ba egwetirare bigwetirare Bueno, leero, ayana takatori gererie, na mangana koya na amona iyo, lakini asense amo ekobua tereiga. Nki amarika gotema, igoro ya banto abagotu. Nki amarika gotema, igoro ya banto abagotu. Ekebungo kera abege gotora, mangana ito aso kwegera, huito kweri tukori ya leero. Nege tabu geo toka geo koro kwe merenga ane merongevele na viteto eke mungo kia eke merongevele na vivele. Merenga ane merongevele na viteto eke mungo kia eke merongevele na vivele. Nege na kia eke mungo kera ade geo tora geo totana na so kwele ya tora beto kwele itukoli itori ya lera bana bami. Igo ninganye oyo minto umongina Yunis Mogambi. Onya areko ba ototanga na seke bunge kio pia mano na kero kini hoke bote banga iwera iwera isto koiborete na to ba sewucha ya nyoko ekero agotire ande no rango ba iwera isto okoiborete na to ba sewucha ya nyoko ekero agotire Ono, oyongo kukua na mangana haya. Sulemani, okonyara kubo kukua na, kuchia se abana vae. Na, nila konyara kubo, okonuwa mosemia, nga ayo mwana one. Iwele iso mino, na iwele tato mino, mamo mino, Na anga kiende to mochaya asenge ncho anyalile kobo kogota. Pono ninga ninkwa nile mga nama kena igense meya wana ba minto. Eli inde to nyare kwa toko beko boroso mwa kwele kwete asori tukoli alero. Ekero amarika wateranga aye umwano ne iwera iso oyoko imorete. Kie kona kumeke nieteri ngoyo koiborete. Na ando magoteba nga tuba seko cha mamu mino nga nonyo gotire. Ige nge nchende nga ki Sulemani na ama ete nga omo ngoyo nonyo ogotire. Sili naka na irianya aleko bo koiboru asenge nche yaki. Na buatubo ngaini bole ime ya yota buatie. Wakaka. Umwana kera watelunga onya alekubo kukwigwele iso na senge jonga iso nero koibulete na bakoro uche muna uki na kuruwa aliole siro olege ntomusa paka kwa veiro pono kwa mele chinye mama mekono kwa vindriye mekono kwa tebile mbono tota yeti koibwele tato mino No muswari akachikoria atabanga kemeni kuishi kwingi ni kuona mengi. Ekeroko menyama tuka mange kwa roli na mange. Mange kikuwa roli le. Kwa roli obo gima obu ya nobo ve. Iko nye nchenenga nobu ate experience yobo gimobo buko menye ya sense. Abana baito bare kumanyanga ekena baiburi baita babato iburete bagatokinia mba manyeta mangana tutamanyeti ensengo cha kowena yarenge asoko bategerera na kobaigwera ona senge ncho batali gotegerera bakorige lyo ngene osomi ikire university osomi onyori remeremo osombira omanyire gokwana egesongo ogikorige erimamu omwabo ngakienda ogokira amaino ngakienda tarikorora buya ngakienda omerere chimbuche ngakienda tarikonyara gokwana buya bono oriere rioroa ngankikerega there is nothing here mwongina otabwati bong'aine nonyana eseremi nonyana enke tata rendere obe oribonere otamaiti nonyamaama enimo nasenge enke eyo ekera agotema gokoranga ring'a omwana one ekera tate gokumba omwana one nchwo ikaransa ngoterie amagana y'obogima obo dadi you have no idea aye tata tomanyete egi ogokwana chingaki chiri kwamanyete amang'ana nkiaerete abana baminto okwegera tokwegera rero nkori ng'aki nkiamarika gokwana igoro y'abanto abagoto naye ndenkikiagera nagenda ase nsemeye nase ng'encho ng'a abaana baito batigire amaere amaorokereriwa y'abanto abagotu abaibori babo banyarieko bakomenyera amang'ana akotoka ase oboiko yense aywo asariwe aburukaniwe ekeene n'oborimo biaburukaniwe bono batantanigu barikonyaraka bakomaya yara amaana yara amabe Sulemani akarikire omwana oyo akamotenga aye omwana one osike tata omino yokoiborete aha ayerende mama omwinyoroko oyo tochaya nyoka ase ng'encho agotire omotegerere kegima ekiagotebia ekero omonto agotire ekieni ngoche nchikere ekero omonto agotire nabera nyarekare obongo bogende nsake ekero omonto agotire nabora nyone none nkwane ekomosinya ekero omonto agotire nabera nyareka none egesonge ebe lakini wetani igo mariko ng'aki ateba aye omwana one osika iso oriokoiborete namba ya kabere tochara mama omino ase ng'encho agotire aye natochikwegera bono abana baminto igo nagani omogina yunese otosomire egetabu gekorokwa isaya emerongo etano mana isano nemo emerongo ene na isano nemo ekebungo kiabine naki egokwana niga egoteba ng'a ninche ndabe amonaigwe nonya ngoikae ng'aki obogotu bwaino ekero morabe mwagotire kegima echimbuche kiarabire ase nimbe nkobabogoria nimbe ninche nabatongete nimbarende nimbabogorie na kobatoria bono ekero okoigore egetari asabore emiamo naibere 27 na 28 bono abana baminto otigango ndaraboriri boririra ine onye nyasaye ore nyasaye bwabanto abagotu naende obaroche ng'a bamerere chimbuche naende omuna abaroche ng'a basinyi nono ogotara okobariera chira ng'a nanyare koba okobabogoria nanyare koba okobarenda nanyare koba okobatoria abwo nabo obanto orachae aye omosayo ntegerete aye omokungu obwomo obo otarikoigwa aye omosacho obwomo obo abanto abo nabo oraire ekiara nabo orachiesere abanto babwate barase chindorero chia nyasaye barase ebisanyi bia nyasaye barase amaoka nyasaye nyasaye arire chira ase ng'a ninche nabatongete nonye mwamere chimbuche nabo nkomanyete muno ore igo igo igo igo onye naye kwamboka nabakoroche ng'a kwamboka oko nyasaye nabakoroche muna kwahotire na echimbuche chiago nonye naekera gwasinyire kogenda nabagokobogoria kagotigire ore moyo taragotiga ore moyo bosaigo niga agotigire obe moyo okonye obosemi ogochiese kiaregeke gekoruma ega ekiare ekiare ke na kiwa medio nyara kwa wakomo semia na wakomo semia ora wa emboro vio wakomo sei na kia kwa Sulemani ya wakua nariyo mwana one tegerera osike iso olioko ibonete ayo mwana oyon osike mwa mwami ino tomo chaya senye nchako tile eke nche ya emeweli na wakomo semia rako tebie Mosuara katabanga panapo wase habari biki neno. Nga saba kaka bale, naba nginaba koro, ingana ndia nyako sareka. Asaba antaba kotubale, ingana ndia nyako sareka. Na sene nche yaki, mbabu watu obo manyi, obo tambe. Ekiya era baete ira yo ngakiende kero barenga basai mba mmenete na yo makongo okorora na makongo ngakibanya etete ngakibanya eza bakonya suruisha ngakibanya eza bakonya nyo konya soro ngakibanya solve that problem eje koberto muri mabono nakiya kora bago tebanga umwana one ayetegera iso tomo iwera iso oyoko iborete Na mamu mino mumu chaya senge nchago tire. Abalala minto. Aba ibori mbile robale. Aba kaka mbile robale. Aba angina mbile robale. Na aba antubale leme chando ya itaba angina na aba kaka na abana abanyasato ile. Abana ninungu kwane la nainde. Abana ba minto yento kinante de koreta kulusi asimole. Nyumata kere to mona yener so somera ngo saburi mi amona ibere. Eke mungo kia 20 na 7 na 28. Psalms 102 verse 27 and 28. Na ndige ote bana kulenda yana yoli olia. Na emiaka ya ote ko bana moelio. Abana baba tumba bawo mbamenya sobore ndio buya neki ndeliye cyabo ngiendera ko menya sobo tubwao abana baminto ayana baminto mangana abantu bahane iri bateri weke oriye ke nakiye ko garama ngina bara orono mole moyo abana ba mama bare moyo lero na batata bare moyo batatabia mangana aya Kera tola nyaiwere, kera tola nyaiwere na toya buwate. Nga kiara tovera maya, nga kiara tovera mansu, nga kitola arone chinderi chaito. Awana wa minta mangana maya, mangana maya. Wano. Saburi 71, Psalm 71, emelongetane vile nekemo. Ike mungu ya iye kumina bitano na vile kumina bitano na bitatu. Psalms 71, verse 17 and 18. Saburi 177 na mocha, fungo la kumina saba hati kumina nane. Daudi anasema nini kuhusu kizazi hiki. Nki nyasa, Daudi akara kukua na kukira saba antababa aba koro. Lera nigego teba nga aenya sae kwa vele kukonyo kerele kuruo buwana buwane kuhikarelo igani ngendelete kuna kuralia okokola kwao kukumia aenya sae tuwa isa uchuara uchuara ekeronda ave na agotile na amelile chimbuche chiara virese kuhikambe Narali ilie abantu bebiare bigo chibocha chimpuru chiao na okobwa kwao Dauti nkolerare uchi asita nyasaye Nga nyasaye ni madenga kwabere gokonyegere kuruwo bosaye bwane kwabere gokonyegere koikaje kuri anarori lemere moyao yo gokumia narori muna kwandu anereide Na arole muna uwa nkonyile. Na arole chinguru chia ochio kukumia. Muna umo nino yomino. Ala tenene na erago tebinga kwa mbokone. ekera gutene nakwire nyasanga nasaye tatambuye mono kwandendire kuruwo bwana bwana kuruwo musaye bwana kwabere ko kondenda kwabere ko ngepya sako kwange narorira koboko kwao ne bwibwao narorira bwa nkoreira manene bwana nene no nyere gutata nyasaye asenge wan tigire bono na asabe no nyango chikogota no nyango chikomera chimbu chetirese asomo tuone kora ante ton tiga kore ndone chingu rinde nyare ko bango terie kiare ge go chigo kiare ke igo e chingu chia ono monela bwa bo go chigo cha igaba antaba go tu igo ba tigirwe bato experience kiabo yetokonye asomo gimobo ko menyero bo gimobo na bo go na ene no bo gimobo go chigo cha ekina kekerenga abantu ababa gotuba atige iruba totebie tibano tigera mbara totiga mbara tiwa batona gererie mbara tiwa batorame mbara tiwa batoshirie eba tigirwe babe kirwe nsemo asenge jogo totebia mayenya saba koreere kurumaega na asenge nche yake ba motore da kumutumikira kandi bakamochora soko mokorera na wetira asenge leyo omoneno bairo ko baegende rosh oko baegenda meria asichimba bachiaye obairo ko barende kurwa sobo sawo kurwa sobo kebwabo paka siba ikeira bona abantu abo abo bako tasa koreira manene ngenche yo ekene mbabu atikende bara ruobo semi goja seke horiege ke no mbabu ate ye mbabu ato obo semi obo nene no obo semi obo muate tuwale konyara tuigole chinkoro toba nchere bato semi koro la tuwale nge chindeli cheita abana bamintu lakini asenga kiende moko baligere lia mwaro lambari kwe sivu ya nga kiende na baya kama kutata niko buwata liye kiali yali omile pa asenga nchioko otakuwa ye wana mwaro langa gento kiyan kiri kira alua somo nginoria gento kiyan kiri kira alua somo gako oria na nga kiende kwa ligere lia mafasi mune ya sogete kwa mwaligere lia nga kia koro lekana kwa rata is no good, nothing good will come out of these people wano nkio kwa ligere lia ekano kwa ligere nga kento kia nkia kira rua saba kaka abanaba angina abanaba atobato kwa saba kore chinga kichiamo if anything ya baka netiba we edoshi ya batu ekemo bato chandi bali agere mwano wamenyera matuka amange batoruero tokore bintu byaitu toriera agare mose naye gosenkerore oba batunkera more mugusia tebetenga gokina koro kuya kota korege sanko naye nkera bire naye obogotogwa onkera kora obana bamintu nakiera abo mogoko ekero nyasaye gotigereta abaibori bao baroro robaroche na maisao ekero erinto biakong'ire okoire nigwate ng'a tata iga iga nkong'eire narakong'era abo omwana one joni inchu ikaransa ekero yakwanyomire omosubati abasubati mbabwate mechando yabo gocha ng'a ao ao abasubati bainge nyambu kekwarorire ng'a ngakiende chinkwanango tuomana mokabe ekitari ekinkebaga nakio koimokebe osoako morwani yaya motire nechingaki echwanyara kobo okoimokebe igoro sukakego mweri baga soka osokasi naiko okoire nokonyoropoire omware gokora igotara gose otware gokora igo yapaka tukanya gokini nyoko na otware gokora igo to nabona yakora mwemachere igo ntoire na nanyora ng'omong'ino opoire iga gonte ng'omogako mokima mbwarenga otare gorarero orare onyoro okoire obosemia kobwekera okogenda mwomere nebigorie ebi ebikenga omokungu mbwane niga gontonyera nekera gontonyende komwoke ninche omosacha kwa imo kine na yomo usaja nko mwaro kiyore wako mre rakoveko mwakuwa mboka ojikuwe mwori nkiwona yako mwuru waneria hege yetu kia mwora na nge kia nina mwora mwaka sene kia mwuro no onye wakuwa mwitile wako mre mwose obo kimabuwa mwaso wako asege ntege sinini lakini yon dirikuwa chile te omo gako liyako wawa semi anga ekele kwa wali omo kushuwate ako kuhila meriga alekoraiga alegenda nse kwa shuwate ekele kwa wali nga umo shuwate nabola nyareka no nyomiru uchile mwoye anyara umo sacha mwate migare umo sacho okogone mwakise tama adinga na wanya chombe isikongo shi omeru uchia renge tama adinga chombe nko uchia renge osi borukoru mweri tama adinga nga kia niko sanko genda renge ajikore nye wano kwa nyoranga oh mama ono mwonto mwono tindo jinga nkinko nikibuwa yega higa umo ngina wato inga baba umo wana wana katumache umo sacho yo onye umuda mwoma na uwe naende na wate mocha ando wante inga noro umuda mwoma na uwa wate mamobo nene mono haya didi ya kona kwa mwanye gede kwa matezi nga ki umo otopono uwete isiko chombe cheto nchino unya kumokore unya kumore kere mutando niko ya konyore inga kia moko wana koliku wakeire na hende ni kakora rora arati oso okosi omerichombe chia ye umo ninomi ya lakini wana ranga tinkonya I can't afford this tinkonya rakaman kone meri umo ntogo ndisar tini korara yee mamomi nana remere tie hona ria renga seiso teyo rero ine history kwanya waro mongino okonyire nika kwa lako tipo mwosaja sene nchioka wanaweka kumbe no mwosaja nena no mwosaja mwye koja kwa wakonyo mwabu hao kwa mwoti yaani kwa mwoti la sene nchioka wana na hendo maida kero mwontaka wana yana liyara yu chitoro chile deep chingi ya wana liyari mbaye wako nchintete le valare wakane tu naona kwa wana ukuba asinyiru kano mwoto kwa sabo lero chibuata 1, 2, 3 pio paka liya kizi mambia mocha ando no linga ki ila kwewa kwa sokari ili chombe jenga nchile buwe kwa se nchiyo abuna ama mocho kabu hata lakini no kohona mutila hararo ini abu hata chitoro chia echi awaka chitoro ui abu hata kewu hie chitoro awala amiento awami nabaloro la soko semia ebi gori ebi ke kewari ya kekero ya somiwe ili kinyare kama kia kutuara oo semeria na kia kuonche ili upo kimabuwae wano tukatoli kia enyo omera amerika barwa minto na enyo omeye ika ya reti ni mechando ni mechando ya reti ni atuwa kani tokuwa nilake ika ya kia atuwa ligere kuru mshingi kuru goronga habana haba ke haba mwa nyomirwe tegelela obo semi baba ibori haba barororo awana wa minto enyu wa mwayeta amerika ila ya kongire tari amerika uka kakino nyangu siko amerika na ya kongire mono ni konta geto origele rie ayo origele rie ege ente kenta da okere senchere reiga awana wa ito wachire ma tuachire ma iga awana wa achira iga eita baga acha senchere ya sukuru nga kienda baga acha senge nche baariga netikwe nga kienda baga acha senge reneri nga saka baiki baikira na ekero baikire iga iga na nga kienda mroche wa minta makaratasi na makonko nyorama na makaratasi era makonko nyanyora abana baito baete ile chisema baete ile mchando baete ile omororo baete ile asaa kongu abande baremera ibie abande basiya magimabo abande babekiru chichera abande bairani uchinka abande no barema bono asenge ncheyo abana ba minto ekerego ikira nga bono naganetie asenge njata mwati obo shibole bwoko gende nso ya ito Kenya oye no mwana mu murore ngaji ko riyo mosubati Kenya anelesi agende one way agende nkere ya anya agende muriyo kataidana ikiata kuja uwanjeru na ende ira nense onyoko enda ko ende limorioka pomo gwaji ko nyoranga senkere yo onto ake sabu ngabwano ngakingokora nanga kiende naboko nyora goso nyori kwambuka narenga murana arenga buna nara una rero ko jikorige rianga bamura muratinda nyora makaratasi na kitambo ikenge ndese chopingu anje rungira na bono nga kinko menya emiaka ya ikirendere konyomu ngoko nyoma choni na ara nere tara kenyora murao na ara tara kenyora omosacha moraga netio muya oyaga netio kubani kwaye tayi amerika kende Kenya kare okore ne tiyo nongende Kenya njikoro mosacho yo mosacho Kenya ote batingo nyara ko wanko emerali omosuatu omu Amerika ninyare ninyare tata nimonyare ero muobwa moroge na Kenya omosacho ni gamuobwa ete pono omwano abana baito batigara komenya obogimo obokon basinyene ngaki bagokora emiaka yakire mbaranyora musache wekene onyorako nyora choni amerika aiga choni nigaroro kangakiende karanyora bintu byaye nigawaka magoro birunda tamatige murokorera abana baitombirero bali enyomo amerika Pono nga kibago kwa Amerika inyomo yeto lero tuwa kore nyangi mambia tuwa ya okera nyuma yomo tienyo yomo mwako yame miakele ya miake tano enyangi ite iyo ya achire roche inki tinko nyara kore melomo suwato yomo wala chimbo jane chinkongu number one ni homo achetamo Tia renga ne choice ya. Ekia da was no retarded. Inche rende nja rengo. Agatenga kama ni mbaya waje iwe mbaya. Muka nyomana. Ona senge jongo buwanche ni bolibu wabe na bongo sibe nyangi borabu mboyo. Na senge jongo ki ntoke rochi. Ibaga ntibu ati. Ti nko yenda Kenya. Nko yenda Kenya. Nigongo chiko. Aba antola kondora. Wandola muno mu America. Na anga kiende wa ngobwa. Eki ala mba commit with my standards. Wahava. Mono nga kingo kora. Ne chinga kiche ikile. Ne di nyomu. Aba anaba yutu bare. Nga linga mono. Nigongo yenda kire lankonya. Wanyo rondogo chire nyeusi. Kwenye londoko chere mwosongo. Kwenye londoko chere haba kaka haba kaka haba ita haba achira. Kwenye kwenye londoko mwana kwa nga ikaga anaria. Tabu wati asaa koru tabu wati asaa wachi. E kia kera mwanya tege nto nkeye kere mwana kero mwane nyaroka. Ay kire chinga kia kande hivya kende buwaya. Na buwaya yue vore. E kera tanyero uchia locho mwosunte. Aye muno mwivori nga kioko iwa. Kewaliki abana baba bachire. Kewaliki abana baba niko babwata abachokoro. Kewaliki abana baba niko koigwana umwana nyarara niko bameye turu mugako ebya. Iwa yaba akorire. Ayoyo nga kyoko igwa. Abayibuli korera tole. Ntatika korera abana bamintu. Korera tole. Amerika ya tetebo gosese ni wase tole gose ya tetebo kurakere wase tole tali mangana ama muraba kama umena na murare ende choni kama umena muraba nyoma nire wono mbugi makiba agane ili banyare kwa bako menya wono sobo choni choni buke kora Amerika sobo mura ama muraba tano omo Wabere na Canada, wabere na America, wabere na Australia, na London. ono choni narabie korwete mwabo choni narabie korwete mwaba bana ba mintu ogo jigotebi moranga lene mora njaga neri tokonya bana bali ba mintu korunkaria na ile njaga neri twaga jegento mora ma motebina he he tganda la console my brothers. My brother is Kaibari. Wabere Canada. Wabere America. Wabere London. Wosa Australia. Gentonkeyo, choni ara kore. Gentonkeyo morara kore. Anyata kora consultation kuruwa sabana wa muavo. Nanga kiembo magotevanga. He he. Tianda akira my men. Tianda akira my mother's sin. Tianda akira my daddy's sin. Ochari, Kenya. Wano ekeresi ne wakwa onye mbararwa no kei choni mosekende nke yora kole ikiabo matenga esei no kende nkeyo embeo erioki nanga kienela umurara otenga kuchende onye onye wamuna wana wa mito matako na chende ki etike tingole kutete kwa renga Amerika wano kwanyo umurani gamme nyele tobu obu wabwa nene asenge ncho tabu wati mwosibole muno musacho wabwoje wadala otaka hotele muno mugako na asenka hotele wamwa mwabo hotele ungina viyara na isa viyara nwambara evanka anetie kintogo kora why enyaro keye igama yetenga kento keyo kia kera arusa wabochoni na anda if anything na habana abu na wamo watanesi na choni otherwise na bara atikana na choni ekia choni gare la liability weta nigo sobo jena banta bataka mondo tayo obwato hose nyororo mondo tayo le mongaini bonsi pindi kwa maramba imense ona wa mrawa ito waji koligere ria na kingo kora eita ngunse kwa kimarende na ibona agendelele kose mpura auto inyangiye wana wa mudawa raire baraibie o kango monte gare ke tanda raire moseta raibie ebirenge rije itire ni ga chande ya tenga consultation ba mura inki waso omwa omu muroka ra usere inki ra chate na anga kiendo yokana tata langa forget about that forget about it oh tigango ndara tama koro oselandani oyokana takata nga forget about it na kubeta simi ko chilandani igwa mwano mito muna chande ete yange tuwa kane tingo moko tiga tiga teke kai muna mwano liyako motege ono kwanyo na mose niko menye tororo iko inge puppet lani niko inge moto ya wili parongo chila mosacha waita asenka asenge nche kuwa ruete nke ntaka asenge nche wa mrawami nubata liranavi asenge nche nae vieka nyasaru usiri asabu uwa kongo mosunteme nae vieka reti na uwe na weta ni kwanyo langa morani ka uko ikaransele wate vanga wa mura wano nkinda achenko tiande mereri osaja waito nkole la vale ama nina mura wa inombile la vale na ambara atika kole la abana bamuraba ino mbarati gakorera bagaka abana bayitombirero bale abana bacheta America abana bacheta America bameda na abana babo kinyaruka biko gotene note vie omwana omomocha sare biko kwereka wate banga damu ni sita kuliko maji kwanya lakoba wa support nyeruka yao iko gane rio be kama goro sota jate na ke munto ame aya abasanya wao si kwa kwebe katose riwa tona jerwe ticket etara ikenga kikwara ko genda ko chiko uta chinko cho rio kiga rio gane se rio ona sentere yuni ko gunsa ekikwambo kata wao se ke munto atara na kiago kolera ke munto kata ya mamu musaje otindo chie ntanko ya nyumba ati asa kengo masoke ni chianga chiae wojiko moira ngora mama ni jenate wango masoke ni chianga bono iga na waji kolire nchen kwa na wa na jengo soker wund wa kire na kore byoro mosacho soker wochianga ke munto tigara na abana uma otigara abana abo balere ke arike arike munto na ndo kore tere nyusi yumba otigo mwana ndo ekira tigiro mwana ndo mwamu yama na anga kia ndogo tigiro mwasongo wana wana wabwada ni chitaye puwesa chisamburi renga asomo chio toho kwana chora kwana oho kwana konyo walole tiket kuchinka na inu nawa saiti mtota yeti kwele na kuchinko manyeti mtota yeti kwele na kuchinka wangi na naba gaka mtota yeti hoki mabuanga nobo kongu wano nga kitaye wakona mbile notole kero ya mongko lirale ama mura mbile novale ama angina mbile novale ine ama suwati barabubu se mbile novakale ama bomu obo chinyaroka mbile nochile gose uikile niyake merongevele merongevele netano meronge etato netano ene tanya koro wake nengenengi kia mumura wano nkia wakora nkia tanyuera maru nkia tanyuera sigara nkia tanyuera jinyo sore ikia rarono waikari yenche reko mokonya nevanga ni ya umeronyo umwe wike ya motosha ubune mwomo gimara chore kino ya mwongko lirara vana vami nto morato konya kuruwa sevi lelewe Yesu mora konya vana vanya saa kuruwa sevi lelewe vakorela umo tukono umo vaso alise ito mongino yomo asenge njonga umo mura yoma nyomete akanyoma kuruwa senka bantu bakwenyara bono ekera nyomo se bantu bakwenyara igatigara nga bono lende yabetereirie umo mura ekara Amerika igaga gotuma kibesa nikagotomera ifaji komwagachire nyomba agenda kuna matafari gekabanga bono goikato mere nyina chilesa nyina biara chilesa chiko uromo changa uro matafari ale taso awomo muroyo asisa are moyo na nyina are moyo na wana wa mwabo moga ko ya jikoligere ya tewa nga ene ayata ko nyarika na taribu wana over my dead body umongu iwa na akagura matafari koruwa saa gorete buwoye akajabeke gari bono ego uuuu musacho kubori mugaka bwenke yo kubori nga ki ine kaimukale koira masabori nga tuato muoja ngo batuma nga no mongi na lete kiara tenga ye igato metuchiwe saka kora masabori ane tuache kwa gaje nyumba buone ya ye onchore gari ye yo moge nenero mwenye ya nesu mwenye mwira neria masabori ayu aina yo mwivu livuye nkeju tora akwa noore na mwere no mwongi no na kimura arale chitoro mwura arale chitoro mwako wakete evi nito vigo koru chikore na chia obo kwenye kore na buwa o vigo nye wakoru buwa otabu ati omorobe otabu ati abari how will you react na kiora akore haba angina waka akakore na tore haba ibo limbile lo tore abana baito chimanu cheito to gotiga maega nchiri cheche chimanu to jagote banga wa minta bana buchinde eri cheito nchiri cheche to gotiga maega abana bato gotiga maega to korokera ringa abana aba abato gotebera libaigwa mbarabia aba ekerense yonsi ya abele muna ya abele ya abana wa mingu kero ya umakore la bile lotore na anga kiende wako kenda wako le labu wao wako soa nyumbato uwanji wako soa nyumbe kia yara uwege tebi koro otobi nivinde kiabanga kaake era likorereke roi karanse ga bwe korito ga bwe ta wanke ruwa sanyo mbaime kiagera minki bomura batano mo Canada Australia London aye na kamura kamogeka kamigereti aka kaminchoriri bwime agata cha America bona ke lokore kanaga kobanga ah oyinkolera nero rinde inkolera oling abantu nabakwa matanga mbagocha nogenda na matanga gosana matanga abanyora togokorera production ekiagera toisa ini abana ba minto ndire rotore torabira keka bono mburorote ndire rotore igekobanga uri obwate uri bwebangete biya nero ra nyare ko kwaliga ni ayabona yetori kwaliga ni gukende na uno muntu weka nyola kwa wa maskani uko bua because yo kwe igenge mne kwe omogochi asenke ya samatanga na nda bantu bale wa bali kwa kaka na matanga lakini aba mura matano mo ho baiche mbaicha they don't care they have nothing to lose babu ati bintu bakumisi kera batange bamisi ti asobo kimabuao obo otobo they don't care kwanya ro mwana omo muro igata cheirense iso igata cheirense nyoko ni igata cheirense ono kayoji kwa yanera mumura eserekani igaiga toko enda kenyo kiatubu ati makaratasi toko koreke na keri otabua ono konyoro amenye wetanda pressure abana wa minto bile rotore aba murambi lero vale serekari ye yese na kioro cha abantu bakonya kolera na ande bile bile ikira somo nene abalende nonye toje kwewa makaratasi anabu ateme chando ya ekolumaya lakini kera nyarekana tonyanyore kiaramba inchirateyo paka wache wajarwe bono amangana ale maya ya makaratasi na makongu woikaruwe abana wa mitwe serakari yanje ti yancha nkonye ruwe nkonwera makaratasi wasata bange iwo bacho wake birundo bagende chinka ali baje bataya wakungu babonwe etu ameto bosomba bona senchere na kya yatenga kore bina koreta na irani ya muone awa subati abana le bana chaba nyore a shock of the year agote bunga omosacha ngote nga mosenga bale baba nkora nchenche no monto na buata bantu bana kora nchenga bale abana mobeta yale kwa accept the reality aba subati abo muomo obeta yale wanchera na the realities inchera chire realities inchera chire ekena mangana inchera hari kora nyoli wo hotel wanga mose niyo ya renge ni wano niyo tuwa leko nyako menyera higo lembe kero wagi mabuye se novo roche novo kongu lakini wenye wena abuata wa antovane kora aljeko woyo kama wewa kongu mboyo na bogo tigala oko atoko nyala soke gari yata wesi na jie korora wa antovane na kiora kore osacha ambile rotole bakungu mbile rotole ama angina mbile rotole na bagaka mbile rotole Suleman agatelinga ya umoishio naya telela manganaya osike isoko ivorete na nyoko momo chaya ngobera mogotu ama mama abachira kebao okumba kebao okanya kora nche kawunse babu mwanone kawunse tato mwanone tegero iwo basemi bwabantu abanyambuche mogokonye asamatuka ole moya asobo iko bwinsi ekiagera moiburi taiyo nono yomo ogosabera abana baya mabe taiyo inseyeri oba kero moiburi nigakogoka ekero moibori akorora abachokoro baye obarigerio obarora narendo omanya soba abachokoro na wetani igoma yagikorera nyakiarengororo omogoko monene asaba iburi abana omogoko monene asaba iburi tobamenta matuko lakini ekerago jikorigerio orora abana edasa niengima manyetia waibori baye mbama abana mbama atia sabaru wete oyo maka wendo wa saka ibo ya koru usahiro oyo maka ibo koru wose marawi oyo maka ibo koru wose poto suana aminto omu wangilata korana mogaka mbali korara na abana bese ito yuko barusia anyo baibori ila amerika aiga obarusia yuko mose kwa yuko baosereche abangina baitombirero bale n'abagaka baitombirero bale kero yomonkorerare enywa moteiyo torosi kinyangi kingiya kingiya iga tokigokera tokore emechango buya buya buya konko menya kikare abana baminto twarokana hani hani hani omwanji omwanji matuka arimeri akaberi agatato mwatongereria gekombe kemo mwanywere gekombe kemesani eyemo motienya yomo yokabere yogatato kwambokoko gere esuguma wachakanga ene disaster abona wona kaja koragera gose wona anywere gekombe kiao kogima wachake gochenge nakia kolera omogaka abana abake baganeri bagenda asaba ibori babasauringa ekera yonsi agokorekana what are you supposed to do ya ekera ekeire igo bona egento baneiri okore hey. Nokomoremereria omosuba ati bona nari asekoba ekiara bona abanto achakire koreta nkoro ociara bona mwarosirie abanto bona mwechingaki chingororo buya kegima moikange mokonye mwechingaki chinyororo erinde nonye noomwana obokinanda aki nobwate chimbwa chingiya bakambirero bale bang'inambirero bale abamurambirero bale abaisekembirero bale ng'ora akonye gisago kia mwanya banto gose twateba twakire amerika twakire ense engiya yoboke n'amabere kero nkoyoramu naye nkyo omong'ino nekera nkobete bona ririe twasoire ari airport kyo mokenyata morocha abaminto nkamwake nani ngasoigwa enyumba eri eka twasoegeti bono maria chiobisi chiri bagatoteya omorangu noro oyo emesiga egatangana twasoaga ari ari asoma ogosoma oganyere endege ekero nkomwakire okwari nkamotenga bono emechando yaerire siporo one nkateba nkabamura tiga bono ngende amerika rende mechando yaerire obe kumbe emechando nari yare gochaka maria maetenga emechando yaerire obotaka bwaerire bono omogoko noring'a bono omogoko noro nachakire chibesa bono nachakire gochiro ngoika amerika nechibesa nkochaka kumbe nari nachagete sechiwani yobokong'u abana baminto emiaka eyoroche narureire are korwa ase efamiria n'omogoko n'oborora abana baminto nase eng'encho yake abana bari nyasaye atoire tobarigerie lakini naende wetani igo erio mbigere nswa gotara borwa mocha na bosongo ase eng'encho ng' abanto bame mbaiyoga siporo atari aiga abana mbaiya lakini nyasaye taria abana baminto ense yabeire mbe obokong'u bwabuchire nse abana batigirwe bakorera chinka chinyinga chiasiekirwe emechi emenge amaria amange chiribo chiatigire maega chiasarekire asente tuwa chirigiri omo tukono omo baso kutuwe vile mesingi ya nyasai na asente reyo hono saitane utuwa kire kira nye kira rose kira yomo ito eveno mongina eveno mohaka eveno mosae eveno mwana tuwa kire kira nye kemo nekero tuwa kire kira nye kyo hono nigawa antolago kwa muna chingi chingi asenge njo yaki tuangire koi gwera makika nyasai tuangire koi gwera obo sembi bwa nyasai tuangire koi gwera obo sembi bwa baiboli baito ababa koro aba nyambuche tuangire koi bai gwera asenge reyo mbire rotole tutaendelea kulia mbire rotola abana wa minto nkibono toga na ili tokole ikiagere nse ya ato ike ili abwe nkitoga na ili tokole abana wa minto nkitoga na ili tokole ikitoga na ili tokole mongi na yunes tosomira ange getavu igitawe kie mere nane merong ikumina isano na emo ikibugo kia emerong itatu na kemo emere nane merong ebele kibugo kia mengewe na kianda lela niyeko teba nga kinkuru kinkuru na chikire obonene waba mura kolende kimbuche niko chire obwari waba antaba gotu iyo ikumina isano eme merong itatu na kemo sim tatuwane merong itatu na emo nigego teba nga kimbuche niko chire omo kimbuche niko chire aso omo tue ne gutua yo bonene iyo niko ekonyore kana ase enchera yoboronge ono Sulemani nagende togotukurira abana ba minto abana babake chinguru na kyo obonene bwa abana abake ne chinguru na abantu abanene abakoro ne chimbuche abana bake chingu obonene bwabo ne chinguru kyabo abasaye abasaye chinguru kyeno na kyo obonene bwino lakini abantu abakoro obonene bwabo ne chibutwa ne chimbuche ono ligere ngendo kyabira abana ba mito poro yabeire faisa fasa chinguru ki abana bake obone bwa abana bake ne chinguru na chinguru obone ne bwa abantu abane ne chimbuche bika abantu abane ne be chimbuche bare gokonya abana bake na bako basiria wango iga moto yomaga nga kere simia wante vinga ama antaba mwole na wala mwole kanisa ee mbeo moto hako lige nchira mwaka mwara andeli mwaka ni ya mangana wakale wakora mkuboli mangana ki wakale wakora hose omo ongino okoro kwe korela uho chonya la kumoko nyuma vana vake na hende na wala Amerika ha nga kibono muntu muno otoko mwira kokubuli nga yatigira abo baba ina makongu bamina naenda kalangura ake saru maga naenda nyira mie saru maga yene sani ndigira linga aminto saitani otabwa atiboso ku ebinto tuwalire kindagira tuwalire kindagira tuwalire kyatoba soire Igo jigo tuweti emete igoro. Eme nambe toko butora gochia alitua eta. Asenge nje tuwa rage ile. Tuwalile vinto vinde vitumbanu. Pakiora aliengo koye chivikisa to. Ebuate chiomoni, ebuate mariogo. Ote rengengo kene kuwa mwaremba somo vero ekelo kuwa nyeri ile. Nga kiora amenyele chinyama kia kila li tuko chense ya Amerika. Otike koba toa wa mune nyama gose mune ngintie iye nyame yuku alia. Tuatambo kile chimba go. Chivutu chiao, chimbuche chiao, chiale kuruobo ngaini, nobo nene buao, choro kiobo nene, chiluobo semia, bono koenda kweba. Eri mwa chaka koenda mwa ile metu mwa veke metungi maria, nga mwote etu, mwaka suako seri chimbuche, eri mwa tangaseta atari, ali atari. Chimbuche, kero nye saa itakari kori kere chimbuche yako te wango, obunobo nene buye gutu yao. Obunobo ngayi nene jisemi. Lakini mwaikele mwatevile nga pana, chimbuche yunde tuko chilora. Lakio okora, mutungi. Wabone, tituko kabuata ni bagaye sokato morogoba, ya sanane, ngile. Mwano kobeke gali meruu, okoso yo mutungi me. Wakarangu ororo, wakuru ororo jinsa ikomi na yore chia mwono wama. Niye tukie konye kena kuwa ikakwara nyaka wachi maegara muno mosongo. Wata ya nae wana Amerikuli. Wano nkio tali. Ebi chuji vechi wikivele. Tiyale tuwe meso kuwa vikaransela kuwa vikokoe ni okoe ni. Nkio takole. Nka yota tambo ke, doba oki yota abune. Goja utuomena na mole. Vangina, utuomena na mole na chinye loka chenu. Chinye loka nkoma seri chile, nkoma na chinye chile emergency ticket, otaye gotinga. Odena ananya korusha di Kenya, oida na somo sacho. Talisi tata, oida na somo sacho. Chitabia chimbe. Nka aliyo wangina mzero bali. Pono ngobu ato morembe. Tindanya olora. Kole randi. Spola nkole rakali. Kelo yomu nkole ratuli. Mugaka, abagaka tole maambile rotole, abangina tole maambile rotole. Kaibono tola nyoro morembe minto. Tole ndete kwekela nikola ya abantaba kutu. Abantaba kutu wabuato mosemia. Wakonu mosemio mwyeji semi kuchia sabana abake. Ndete wabuato abangina wabantaba ya abaya. Yani akuru wabwa semi kwa tenga umuonginu ya saa momente, amose senye, anyakuru wabwa semi obuwa momente, kama tuka manga konye vichokoro, abachokoro nebiche mbene. Na hindi nito wata wakina bande ibago. Pane uwasi kubuwa naone chinye loka chiyabo. Pane muna chimori, chigo tibia. Kero chia nyula mabere. Vichuchu ya vichere ngora kamora anchaba angina, nabaka kamora. Tieto chiela vichuchu ngora. Boke nyori tole. Kole na tole. Tao. Yowono toliki. Kariye suguma. Na kora le vichuchu evyo de vichuchu vye kienyeche. Udeo mwasini. Lakini vyechi wikivele mkono ramole mwole mune vichuchu evyo. Kerango jokora wana wa mintu. Iko na te to yo mo na yuna sa da somera sa 92:14. Era ni ngawa te ba ngani mo mo ko ngendere da. Kosumo kanonya ba ni mo mo ko ngendere da kosumo kanonya ba go tire. Ni mo ba ko ngendere da ko besea. Abon bali ba kira somo nene. Abon bali ba kira somo nene ba ko ngendere okorora na bamura abangina umongino no mugaka ba bambali ko gotabara. Niko magende leko mune biongo rani niko magende teko sabuka kila lituko asenge nchoba achira somone na abantu abo ine yabo ngikera no bongai ni neji semi kyo kogo monte se kenyora tayo nga bamura tutare ko langiri umuga ko ino mongno aba to abo semia maki abana bato sinya iko toko gende leko baba ke ime ya Yesu kwanyo le miaka toko ene komenya umonta buwate miaka usene merongi itani itate merongo kianda lakini ugo kagera toko kukwegena nane miaka ijuwa buwate asenge nchobu jeno obo serabu wanyasaya vore ime ya avo wako ene konya koma kora ama keri yoka asoko uobo semye ni ubo ngayini uchia seke oria geke kumbukumbu ya Torati 31:6 era ni ngego te banga motena ne bakongu moba bare mu kimo baisa ko bairo ka go se ko bobo a e ki agaro mo ne nya sa o ino na na gende amo na inwe ta ko batiga mo buwe o se ta ko batuta ke ko ja ko la First Kings First Samuel First Kings 6:13 iyo ntongera abunataka tukwanira abana bami mugende no bare muti muiruka omanya sawe tota akobatiza natako tutubuta ngano onyayo sikya otonyora ya sawe tona waleta yale gotuligia ya sawe tona waleta yale gotokonya ya sawe tona waleta yale gototinenia ya soi tuna waeta yare kuto konya sema ama konwa ya togu wetu na yobururu metari yeyo mine First King sana mata atini yate ya baki kige mata ya banga inche nikonda menye aroro ase katia wa israeli kingo tiga bantu bane wa israeli Idogo le leke bunge kina inde. Ige gote banga. Inche nigo onda menye araro ase gatia ba israeli. Tingo tiga abantuba ane aba israeli. Awana abantuba bisaku. Bakire mesa abantuba israeli. Baba israeli. Balige ekyumbu kyabo. Baroyo bomenye bwabo. Barigere wakora kwabo lakini origere yororere nga bori aya ti ngonya ara kobango tiga abantu bana ba Israeli bari bo kwegena muna bona tuwa chitega abana ba mintu ka kinge nje tuwa chitega to bwa te chimbo che to muna ba gusi nga no yeto me yata sense ye iga tito cheva tito chitiga nto tiga me pakeri ye ito nto tiga chimbo chiri cheito chiara kotokonya tuwa mananga chimbe ben chiri chi nto tumana akimu ya tuwa igete iga tuwa onja kietuwa venga iduna wa Amerika kwa chikoli ya liyo monto mu Amerika no mburori omu muamu timune ya kondo eke usi ike liya ukuwa na kiabu gira wano mu Amerika no liyo ya vano nene ya songo kwa sabu onja lakaro mime kaa unga vano wakane ya songo ya vano na ikuwa vero mu Amerika baba toraba anomo usi no ngainu na kwabe yo monyeni monyeti mwense eke ene kya manange ngaki ayino mugusi aba Israeli bakye tiko chenchi batike chimbo chiabo no yo marenge seria bakye tiko tiga kagwo njora nubo otiga chimbo chieto chilichia renge chingye cha buwata masikani oche wotara getiri andanga wana kwa wero mu Amerika ya ayeno mwusi ayeno mwano minto kuruwa alise ito sitoruete ene mepaka enge nchiri otara wotara getiri andalinka tago tare nseye boigo ya sawa ito na baga na dinga kuwetera sogo cha kuwa oka higa obo oko konyo kone na sawa na ntava lakini mwono rika tuwa leko mejeria na mwono atuwege hivye na kiba atuwege hivye utara getiri anda ikina kiba atuwege hivye kone chindage na chie seye ama antopata niko kumika kori kende gyonsi kori tege tata yako maenga nki akori tata yako maenga nyasa nki atavata abantu bali na nki atavata mbali ya tata yako maenga kende kiyosu kiyo cha sema ya sani kakola ruwa ya sawa ito gato lete taiga toko onyaba antara toboro kie mamoro le Yesu Kristo toke ndenka asitoa jikome ya kare na kare kini ajabu ni kwamba lika toko wegeri ya batuwege hili niki batuwege hili nkele keke kimbwa chie nseye nobo sali kubwe nseye tuwa mwewele nyasao hito keolige itegeke habana waito vachi iloro na intuwa magaka nabangina tuwa ngusiru tuwa so iloro wono mwari oye ngoja kwa ikereo ndata inyone na oye nga nyasaya bono nga kia lego teba seita ari Kenya ekiaela varushi liobo nyasaya buwa renge meja ito ngora ono tuwaka nuko tigara maongobo saa atabuwa atiobo nyasaye na onya na kieko ya toko kore vito kore wana wa minto na ndi weta niyo na kieko ya toko kore na ntora akora kore la kibungo kia nangoji kore la kibungo kia nangoji kore la kieta kia Saburi yeye merongo kianda na yemo. Ikibugo kia yeye kumi na bitano na kemo. Na intu wanu sikistini kema tewa nga. Nimo isane kie no wongi mawotan. Nimo isane kie no wongi ma obotande. Na kumuoro kia ogotole kakwane. Wajabala higwele liogiri ya monene. Wajabala higwele okule la kwa monene. Ya saa ito tebe nanya aleko mogo tuisane kidobo kimaboro botambi. Na ato isane kie nobo kimaboro botambi. Iga ekero tola abeto koiwera nyaso itona atu isaneke nobo kimaboro botambi ene nchende nga kibono ga gotewa nga nimo isaneke nobo kimabua yo botambi nimo isaneke nobo kimobo botambi na komoro kyo otole kakwane ekera ara bo koiwera na anga kiende keo toa angeko chora ntoo muiwela obo kimabuito wana wala ave mbao abobo tambe na anga kiende na wala ave nga naono kutole kakua eti nkoto nyora ose ntoko nyora ya saa itoa wana wa mintoa wala tevya mangana mba yenga keo toa muiwele ato isane kino obo kimabu tambe na weta nigona atuo kutole kakua ye kero yomo ito no kutole kakua nya saa toa nyete eka toka ndako menya sobo kimabuye nseye onye toka netobo kimobo tambe na ando mbora atolete ogo toka kakwaye wana tiyatoi uweledi ogiri aye abagaka akira bago toteria mangana tiyato tege lete unganki abagaka bateba ekira bangina bago toteria mangana tiyato tege lete unganki abagina ababu wate na radia ya ba ete ile totara etera na anga kie ndembo bogo konyo korene gocha setore abangina ba Yesu niko bakuru obo semyo buye mono kuchia saba na babo abangina ba Yesu niko bagukanya ekera abana bakubagura niga bakubatenga abana bana yaya bandombare komenya igo abana ba Yesu niko bagoteria abana babukinyaruka nga ekero kwa nyomiru bera buo bera no musacho obweka toma se osoka ko isiko ye nyomo toge nesiko ye nyomo abana ba Yesu abana naba Yesu naba gaka ba Yesu naba gotebia abana babo igo lakini nyonyore nga nayo mongino eke bago eke ro mwana okorete nga mam meet my boyfriend pero okorete no umusongo umumwamu weekend egoja okorete umusongo umurabu nga mami meet my boyfriend pako mwana bori umongi na akumi nga iyo nkomo bori higu anteri nga ngumere umosani umosani umomuamu na leanu umosongo kwande ya teo umorabu wono umongi na tako kwana tako kwa yana ekia loko yana etike ya tinko na chweri na bangi na wai kila mma ete mna bobo ete uchiko utireli yuko bobo ete sana kwa kenda Kenya biya baga kabaja kule kabau miega abu lakini mbaa suka wapela ga Amerika kina ene mwenyo leteiga Selemani akale wate yabanga ki bibele lalio mwongino ili akoro mwaga kwa amenya matuka amangi vivele lali yao ndikolo mga kwa amenya matuka amangi wana kaje kwa ke sabu yeyu na inje kwa ke sabu yeyu mto menya matuka amangi vosi yuwa menye temune nyoni yuwa menye temune gesiongo roro umoneno itongo ikadirito la amenya ubo kimobo ya sawa ito tika tokonye toba abana wako igwe laba ibo liba ito toba aba ibo liba kuro wa semi obu ya uchi asa abana wa ito na weta anigo toba abantu wabu ato wa semi liyo komo nuku ye na okomo woko nyoro utuliko wata teke lago ucha toge nda senke li na abana wa ito na abacho kuro mwana basiseni asobwe Yesu kiso lomo boria Amina, tu sabe. Tata nyasaye, umwana no meko machenu, oye we mako no bane kya kwa wene ile. Yele lero wa kwa na mo 90 amangana ocha so bo amate bienka, igo ya ba ka ba gotu, na ba ngina ba gotu. Na intu muna abana ngakitoka ne ko nyako batoko ba iwe na ko basika. Na no nya ba gotire. Bwana nyasaye teke wali ekegete la wakerege kongwa soko ibuera baibori baito asenge chonga kiende tiko toko wachaya asenge choko watakwabo noko leka na kwabo kwende watate nyasaye teke otola baibuere niko tola nyora masese ni wabene ikiere kwa abacho olire kwa wame kilo roba tuobo semia asenge alege hocha onchola na kero la kero ya mwaito ali elia lono bujabu wa baibori na weta saye ase tuwa chile mwageko tuwa bere na endo tuwa ono kere lieto hila nere ase kwa ni kwao konya wana wawa kena wana wawa tegele hile ando onsi ase baibule rio gieri oe uwe bako no bonene oto sese ni tuwe nsi amo toba abege inuwa sichi nyomo cheito kero kanya toba ujakuwa ili akabele nyasaye onsi akore kemunorigete asuwewe Yesu kiso mabori ya amina